دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت کے مقبول نعت خوان تھے۔ میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار سن کر خوش ہوتے اور انہیں داد دیتے ہوئے یوں دعا دیا کرتے، اللہم اید الحسان بروح القدس، اے اللہ تو روح القدس کے ذریعے حسان کی تائید فرما۔ غزوہ احد میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک شخص زخموں سے چور چور پڑا ہے اور بے چینی سے کراہ رہا ہے۔ آپ اس کے پاس پہنچی، پانی پلایا، سانس اکھڑ رہی تھی۔ حضرت سیدتنا ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کو یوں محسوس ہوا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے غور سے سنا تو وہ کہہ رہا تھا، اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اللہ عز و جل کی رحمتیں ہوں، کاش کوئی ان کو پیغام پہنچا دے کہ ان کا غلام زیاد دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ جاں بلب کی چارہ فرمائی کرو، جان عیسیٰ ہو مسیح آئی کرو۔ حضرت سیدتنا ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمتیں سراپا رحمت میں حاضر ہوئی، زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام پیش کیا۔ شاہ خیر الانام سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے قرار ہو کر اپنے زخمی کے سرانے تشریف لے آئے، سرے بانی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، زیاد آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ سیدنا زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول دی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سامنے دیکھا، وجد آ گیا اور میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلووں میں گم ہو گئے۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیاد کوئی آخری تمنا؟ حضرت سیدنا زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرائی ہوئی آواز میں اتنا کہہ سکے، آقا صرف ایک تمنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اپنا نیم جان جسم بمشکل تمام گھسیٹ کر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور یہ الفاظ لبوں پر کھیل رہے تھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے رب ہونے کے باعث اور اسلام سے دین ہونے کے طور پر اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نبی ہونے کی حیثیت سے میں راضی ہوں۔ اس کے بعد فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کہتے ہوئے رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمین مبارکین میں اس عاشق صادق سیدنا زیاد رضی اللہ تعالی عنہ نے دم توڑ دیا۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں پہ ہو، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ ہم مال و زر اے خدا مانگتے ہیں، نہ ہستی شوکت نما مانگتے ہیں، فقط تجھ سے ایک ہی دعا مانگتے ہیں، محمد کے قدموں میں قضا مانگتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب اذن اور مستجاب الدعوات تھے، انہوں نے جب حادثہ قیامت نما وفات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر روح فرسا سنی تو غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بے قرار ہو گئے. اسی اضطراب کے عالم میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کیے اور عرض کیا، اے اللہ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، مولا میری آنکھیں دنیا کے پر فریب نظارے نہیں چاہتی، اے میرے پروردگار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نہ رہا، یہ آنکھیں بھی واپس لے لے. اسی وقت حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نابینا ہو گئے. ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے. سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے. مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کا جانوروں کو بھی بے حد صدمہ ہوا. ایک دراز گوش یعنی گدھا جس پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر سواری فرمایا کرتے تھے، فرت غم سے بیتاب ہو کر اس نے کنویں میں چھلانگ لگا کر جان دے دی. آ سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص اونٹنی بھی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر بے قرار رہنے لگی، کھانا پینا چھوڑ دیا اور اس طرح اس نے بھی جان دے دی. میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف تھا، لیکن وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت پیر طریقت عالم شریعت حامی سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن جو زبردست عاشق رسول تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، متبحر عالم تھے، کم و بیش 50 علوم پر دسترس رکھتے تھے. علماء حرمین طیبین رحمہم اللہ نے آپ کو 14ویں صدی کا مجدد کہا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دین کو باطل کی آمیزش سے پاک کر کے احیاء سنت کے لیے زبردست کام کیا، ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے دلوں میں جو شمع عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدھم پڑتی جا رہی تھی اسے اثر نو فروزاں کیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بلا شک و شبہ فنافر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلی منصب پر متمکن تھے. بارہا مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار فیض آثار سے خواب میں مشرف ہوئے تھے. دوسری بار جب مدینہ پاک کی حاضری ہوئی تو بیداری میں زیارت کی حسرت لیے مواجہ شریف میں پوری رات حاضر ہو کر درود پاک کا ورد کرتے رہے. پہلی رات کی قسمت میں یہ سعادت نہ تھی، دوسری رات آ گئی، مواجہ شریف میں حاضر ہوئے اور درد فراق سے بیتاب ہو کر ایک نعتیہ غزل پیش کی جس کے چند اشعار ملاحظہ ہوں. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، بائیں رستے نہ جا مسافر سن مال ہے راہ مار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شایدہ ہزار پھرتے ہیں. مقدام عاشق ماہ رسالت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے از راہ تواضع اپنے آپ کو کتا کہا ہے، لیکن میں نے ادباً اس جگہ شایدہ عرض کیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ تو شہدہ مصطفیٰ تھے، نہ صرف شہدہ تھے بلکہ شہدہ گر تھے، انہوں نے تو لاکھوں کو مصطفیٰ کا شہدہ بنا دیا. آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام پیش کرتے رہے، آخر کار راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حقیقی عاشق کے حال زار پر خاص کرم فرمایا، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور قسمت انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی، نقاب رخ اٹھ گیا، خوش نصیب عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عین بیداری میں، عین جاگتے میں اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر کی آنکھوں سے دیدار کر لیا۔ صلو علی الحبیب شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ میں تیرا، میرے دل سے تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ سجدہ کرتا اگر اس کی اجازت ہوتی، کیا کروں اذن مجھے اس کا خدا نے نہ دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے دل میں سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، شہنشاہ ابرار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، صاحب پسینے خوشبودار، بے اذن پروردگار ہر غیب سے خبردار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا اپنے دل میں بڑھائیں اور دیدار کی جستجو کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل کبھی تو ہماری قسمت بھی چمک اٹھے گی، کبھی تو وہ کرم فرما ہی دیں گے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے بھی گھر میں ہو چراغاں یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب، دیدار کی بھیک کب پٹے گی، منگتا ہے امیدوار آقا۔ صلو علی الحبیب، صلی اللہ علی محمد۔